إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ñi ngi delu ci wati sunu téré bobu di al-muntaqa min ighathati al-lahfan min masayid ash-shaytan. Mu melni borom téré bi mi ngi don woné lor yi nga xamanteni ni da fay bawo ci nit ki bu fekkentene dafa daldi duggal ci xolam ay mbir yo xamni poñetu aduna la ba mu upp ko dole, manam dugalin wo xamni day jéggi dayo, lam ko mëna jural ci ay xéetu mbugal, ay xéetu metit, ay xéetu choono fi ci aduna waye kadhalika ak ëllëg ci al-akhirah. Mu doon wax naan gannaaw ak wessaro ak xol bu takaliko kadalika ak ñak go xamanteni ni chaque jour mom ngay gis magok, chaque jour da ngay gis ne yow da nga ñak, chaque jour da ngay gis ne yow da nga pauvre amo gis nga ko. Mu melni tay bo xole aduna bi a niko niti tay façonné ci yoon wowe la, da ngay gis ko xamni xeyna am wergu yaram waye comme amul ay billet de banque yu nek ci pocham rek pour mom dafa ñak. Lan la ñak? Ndax dafa ñak wergu yaram, pourtant xolam mi ngi fonctionner normalement, foi foiwam mi ngi fonctionner normalement, ay reinwam mi ngi fonctionner normalement, deretam mi ngi circuler normalement, amul problème wergu yaram. Pourtant amna ku nek ci bereb fo xamanteni ni peut-être yorna billet de banque yu bari, waye ci lan lay tejj, ci lan lay tejj ma ngok. Dem na ba tollu fo xamni sax yenn xéetu ñam yi nga xamni tay yu melni yap ak yu démé nonu dañ ko koy mujjé téré, té pourtant mi ngi ak billet de banque yu bari, kayit gogu ñu nan xaaliss tay mi ngi ci ak lu bari ma ngok, waye du ci jënd yap wo xamni da koy lek pour mom. Sétal koku ñaar ñi ku gëna ñak, waye mu am keneen ko xamni mi ngi ak billet de banque yu bari, waaw kayit gogu ñu tuddé xaaliss amna ci lu bari, waye xol ba dafa vide ci boromam, xol ba dafa vide ci yalla, xol ba dafa vide ci al-akhirah, xol ba dafa pauvre ci xam xam. Waye sét leen ki way ki ko ko gëna ñak ana kan moy ki nga xamanteni ni moy ki gëna ñak. Waye nak buñu xolé niti tay mom lañuy tuddé ñak moy ki ñak ay billet de banque, gis nga ko, moy ki ñak ay billet de banque. Sunu yannata alayhi salatu wassalam bis misal na sahaba yi mune len ndax xam ngeen ki nga xamni moy muflis, moy ki perte ki daanu, ina a moy ki don commerce te commerce am daanu, mo ne len dedet ki perte moy ki nga xamni toñon na ki xason na kele loron na kele jëlon na alalu kele yawmal qiyamah mu dekk mu dik ak yoy mu gadulon nit ñi aha ku ci nek ñew jël sa wal gis nga cha ay tuyabam bu tuyabaay jeexé ñoñu ñu jël seeni bakkar seuf ko ko ki moy ki ñak gis nga. Kon da ngay gis ne ki ñak deug moy ki ñak diina, lolu motax tay nga gis aduna bi ni ngi ko teure tay lu jëm ci mbiru diina rawati ne islam dañ koy dessal gannaaw, dañ lay sax jema wonne islam mom moy indi pauvreté, lolu lañ lay gëmlo gis nga ma ngok. Bu ko defé won la ni dal fexel dal ba dox ci lo xamni da ngay mëna am ay billet de banque yu bari, naam baxna, naam baxna, waye nak bul deugmal ci yoon woowu de telle sorte ko mu jural la ñaari xéetu ñak yele waaw benn bi nga ag fo xamni da ngay ñak say wër gi yaram gis nga da ngay ñak say wër gi yaram wala mu agale la fo xamni da ngay ñak sa nité wala mu agale la fo xamni da ngay ñak sa diina gis nga mako kon lolé sunu borom daf ñukoy bayyi xel bayyi lo xel ci alquran mune ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim mune mom shaytané dal daf leen di ragal lowé ak ak ñak di leen ko titalé xam nga ñak mom dafa nek lo xamanteni ni doomu adama ñemewuko gis nga mango mune daf leen koy titalé de telle sorte que tit gogou dina egg ci intensité wu fo xamni ngir ragal ñak yow da ngay paré yow doomu adama pour ñak sa humanité manam ñak sa intelligence ñak sa nité ñak sa diina pour te remplir les poches gis nga mango ngir rek yow na nga am li nga xamanteni ni tay mom la aduna bi tuddé recherche waaw am ay biye de bank ak yu démé nonou don tay yow falé wo ñak gi ngay ñak sa nité gis nga ñak gi ngay ñak sa bonne conscience ñak gi ngay ñak say valeur ñak gi ngay ñak sa diina yow lolu du dara ci yow di moment ka yor nga lo xamanteni ni tay bu ko nit ñi gisene il est riche alors que fek intérieurement yaangi dundu ci sa bir xol safara jahannam gis nga mune sheytane momu nak ci yoonu ragal lo len ñak gis nga daf len cey digal al fahsha moy ñaawteef manam lolu moy li ngay deg tay nga gis waji taxaw publiquement nan waw man de ci lima nek ni ci lay teral sama wajur ci lima nek ni ci la yobbu sama wayjur mak mu nek ak njabar njabar bokale yalla la manam njabar moy jay sa dina jay sa nité gis nga ko mango wala mu nek xétu liggéey bo xamanteni bu haram la riba gis nga sunu borom soxlawuko gis nga yoy yeb ngay taxaw tay di sagu ci kanamu nit ñi nan ci la defal sama yaay ni ci la ci tabax jaaka ci la ci lool yeb sunu borom soxlawuko ndax lan la alal ju haram la alal ju tirim la sunu borom soxlawuko sheytane nak loolu la bëgg tit loolen ba ngeen ragal ñak nga xamni kenn bëggul ñak bu ko defé mu tijjil leen nak bunti riba bunti jaay sangara bunti carte xol leen xétu carte ak loterie ak tour yu ñu ko mëna tuddé tay gis nga li mo tax chaque jour à chaque fois damay plaindre ci l'homme moderne amana nak ñen ñi duñ comprendre wallahu musaal mais xolal l'homme il se prend pour un intelligent mu tek ay xétu carte di leen tuddé ay xétu tour quoi gis nga pour mom xétu tour yoy muy changer dina tax mu dagan gis nga xamna ni du dagan de mais daf koy def embellissement daf koy rafetalé ci conscience nit ñi gis nga l'homme moderne tay ni mu nekké ci niveau bu ba demb ñom mam sen ngor dara du doon tax ñu jaay ko sen nité dara du doon tax ñu jaay ko sen dignité dara du doon tax ñu daay ko waxuma la nak sen diina gis nga mais tay mi gi nonu danaka ngor jeexna diina desatu fi valeur mom kenn waxatu ko gis nga notion yoy yep faté nañ ko gis nga ndax lan ñi ngi dund ci benn monde bo xamni monde bu capitaliste la ki am koku dal mo am valeur gis nga moy kazalika benen misal bi ci hadith bobé gis nga waji nga xamni dafa am ak waji amul gis nga mango nit ñi gis ne ki am koku de lu wax deug la lu wax ñu ne ko gongo gis nga ci jugement doomu adama alors que kele amul nga xamni ay yeureum ma nga wayof koko gënal borom bi tabaarak wa ta'ala gis nga mo gënal borom bi tabaarak wa ta'ala mango manam dune nit ki warul meytu ñak warul xex ñak aha kay mais nak ci yeen voie la ko wara xexé ci fan la wara dem pour meuna akku am akku kom lan la wara sauvegarder ba buy wut richesse du ñak lolu waaw yeen valeur yeen principe yeen bir la wara maintenir nga xamanteni tay yoyu waru ko ñak manam joxagn bi fofu la jëm gis nga joxagn bi fofu la jëm motax suñu borom mu ne sen borom de mi ngi len di dik li nga xamanteni ni moy ñeegal gis nga jeegal len sen bakkar ak ngeeneel gis nga ak xewal ma ngok gis nga hakada kon suñu borom daf ñu indiquer ne mom moy ki nga xamni mo détenir clé wu yoy yeb kon ñew len ci man ngeen sakku gis nga ngeen jog nak dox ci ay sabab sen xol ngeen wër ko ci sen borom dello ko ci sen borom de telle sorte ko ak lo meuna dugg mo xam réussir nga ci wala réussiro ci do ñak sa borom do ñak sa humanité do ñak sa ngor do ñak sa jom da ngay dess ba légui ci sa dignité dess ak sa diina dess ak say valeur yu rafet gis nga mais tay gis nga aduna tay niñ ko doxale moy nuway amé baxna l'essentiel fexel ba nanga def lañuy tuddé réussir gis nga mangok bu ko defé aussi ñu jël nak walum lan lu melni xif lu melni ñak baat yoyu diko bari ci nopp nit ñi ba paré tamit aussi di encourager situation yo xamanteni ni manam lu mel nonu mo fa nek ñu la koy won ci média yi dekk sangam dañu xif dekk sangam gis nga dañu pauvre gis nga dila won toujours dekk sa bop conséquence pauvreté ba yow da ngay japp ni suñu borom daf la bind fi pour t'enrichir té suñu borom la waxuma wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun bindu ma nit ak jinne lu dul ñu jamm wa xana xamoni ngeen jimindef sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi muy faatu dafa bayyi bor gis nga moy boruk tayle gis nga muy yere kong ba nga xamni mom la doon xexé mom la tayle won sétal lolu gis nga aduna bi xolal les grands hommes de ce monde ñi nga xamni ay nitu valeur lañ nga xamni aduna bi daf leen di retenir ba légui est ce que dañoo nekkon ay richard est ce que dañoo manam fessé ci amum kom kep dedet gis nga te pourtant marqué nañ sen empreinte ci histoire gis nga fuñuy tuddé gor yi dañ leen fay tuddé fuñuy tuddé ñi nga xamanteni ni tay dañoo apporter aduna bi dañ leen fay tudd kon gis nga du à chaque fois rek ni nga xamanteni ni tay non la ko manam monde moderne bi bëgg présenter nga xamni da ngay gis ñu def ay programme de lutte contre la pauvreté contre la faim mais programme yoyu duñ ca jaar deugantaan yu yoon yi nga xamanteni ni tay da fay mëna éradiquer da fay mëna xex deugantaan li nga xamanteni ni mom moy xif wala ñak gis nga ma ngox da ngay gis ben artiste ñew taxaw ne da fay lutter contre la faim wala da fay lutter contre la pauvreté organiser tiaxan organiser moy yalla gis nga inviter borom alal li ñu ñew investir sen alal ci fofu alors que yoon wi nga xamanteni ni mo doon yoonu xex lolu dafa nekkon yoonu lan yoonu ñu duggal ci alal ju lew jaarale ko tamit fu lew fu lap suñu borom def ci barke ba mu melni jamono Omar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala nga xamni jamono dañ doon wër asaka kuñ koy jox duñ ko am gis nga dañ doon wër asaka kuñ koy jox duñ ko am lolu deugantaan mom moy xex ñak manam joon ko jaar ko ci yoonu borom bi tabaaraku wa ta'ala al infaq fi sabilillah dépenser ci yoonu borom bi tabaaraku wa ta'ala gis nga ma ngox mais tay gis nga yoon wi ñi préconiser ba paré en retour ay mbir yi nek fi yo xamni da fay créer chaos créer pauvreté diko yok créer peur créer xif moy guerre ñukoy encourager diko favoriser di ci dépenser lu upp li ñuy dépenser ci li ñuy tuddé xex contre xif wala xex contre pauvreté wala sax investir ci walum jang gis nga kon mu nek lu day war donc lolé manam la koy jur mom moy lan mom moy nit ki xolam vide ci yalla xolam vide xamul kan moy boromum yittéwul la borom mom dal mi ngi top ci pognatu aduna di daw sunu borom ne nak wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur dundu aduna bi bagas la buy warate daf lay nax da ngay daw di dajale di daw di dajale di daw di dajale ba bes jot ñu ne fatu nga dara do ko ci yob ludul lo jitalon te la nga jitalon moy lan ma anfaqtahu fi sabilillah la nga dépenser won ci yoonu yalla motax toujours malay wax nan li nga mom ci sa alal moy li nga jital ci yoonu yalla mais li nga teye ak li nga bayyi sa gannaaw lolou momoko dang ko liggey pour ñeneen ñi borom xel na xalaat kon deggantaan buy liggey kan la wara liggeyal bopam la wara liggeyal jital wala ñeneen ñi la wara liggeyal bu ko defé ñu tek fofu sun baram ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu tayseer defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.